84. Ongelooflijk. En Max Verstappen lag vanmiddag op kop in de Grand Prix van Baku. En toen gebeurde dit. Maar nu vergooit Verstappen hem echt, want dit is een klapband op het rechte stuk. Het kan niet anders, want hij verliest hem. Vol gas, knalhard de muur in. Wegoverwinning in Azerbeidzjan, maar toch is Verstappen nog steeds de leider in het klassement. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Er is publiek in Enschede, gelukkig maar. Dat maakt het allemaal wat appetijtelijker, zo'n uitzwaaiwedstrijd. En dan Memphis op Dumfries. En dan wordt de bal gespeeld, zegt de scheidsrechter. Toch de bal op de stip gelegd. Memphis wacht, probeert zijn ademhaling op het juiste niveau te hebben. En schiet hem dan heel rustig in de rechterhoek, de linker van doelman Georgi Loria. Die voor de andere hoek kiest. Dus staat Nederland op 1-0. Dumfries tweede paal met een goal. Zijn de keeper redt. Bijna Memphis Depay met zijn tweede treffer, maar Georgi Loria, de keeper van Georgië, met een prima redding. En Kasia kan koppen en heeft de vrije kopkant, maar komt ruim naast. Volgende mogelijkheid voor Georgië. Weghorst, en dan komt hij dan, ja. Zit hij er ook in. Hij heeft hem. Hij heeft hem. 55ste minuut. Foutje achterin bij Georgië. Dan wordt Weghorst bediend en die schiet hem in het doel. 6 interlands, 1 goal. Wout Weghorst. Nu een goede voorzet op Memphis en Loria en dan de goal. Binnengekopt door Ryan Gravenberg. Ja, 3-0 werd het dus in de Grolse Vest in Enschede. En toch kwam Georgië er in de eerste helft nog een aantal keren gevaarlijk uit. En ook bondscoach Frank de Boer zag dat het soms kwetsbaar was achterin. Ja, nee, zeker. Ik denk dat we wel goed begonnen. En ja, daarna hadden we soms maakten in mijn ogen een bepaalde of verkeerde keuzes met druk zetten. Waardoor ze bijvoorbeeld die ene grote kans kregen. Direct aan het begin, waar Blind in een duel komt, bedoel je die? Dat misschien, maar er was nog één andere kans, zeg maar, na de goal van ons, eerlijk gezegd. Nog even naar voorin, want het is natuurlijk een geweldig moment voor Wout Weghorst. Ja. Ja, hoe beleef jij dat? Want... Nee, ik zei dat hij na de rust, zeg maar, het veld opliep. Zeg ik, jouw moment die gaat komen. Want ik vond hem goed spelen, hij was aanspeelbaar. Ook, zeg maar, voor lange ballen. En, ja, dus ik had het gevoel dat hij zijn beloning krijgt. En die heeft hij gelukkig gekregen. Een fantastische spits. Die moet goals maken. Die wil goals maken. En mooi dat hij die beloning kreeg. Want ben jij eruit dat het Weghorst wordt? Of in ieder geval het type Weghorst. Hè? Dan heb je Weghorst of Luc de Jong. Nee, maar daarna komt Malen. Nou, één dingetje nog. Daarna komt Malen erin. En dan komt Memphis meteen aan de bal. Kan iemand weg? Is een hele andere dynamiek die dan ontstaat. Ja, exact. En daar moet je uiteindelijk goed naar kijken. Wat hebben we nodig tegen een bepaalde tegenstander? Misschien hebben we meer beweging nodig. Of worden we gedwongen om eerder een lange bal te spelen? Nou, dan heb je aan Wout natuurlijk een uitstekende speler. Wat is nou het mooiste lichtpunt van vanavond? Wat geef je nou vertrouwen? Nou ja, gewoon de taken die we hebben uitgevoerd. Dat de meeste keren uitkwam in ieder geval. En ik heb mooie combinaties gezien. Dus ik denk dat we in beide aspecten van de verdediging, het aanvallend, opbouwend, kunnen verbeteren. Maar het gaat erom, het is voorbereiding en ik heb stappen gezien. En we hebben nu nog een week, zeg maar, om ons te richten op Oekraïne. En ik heb er alle vertrouwen in. Wout Weghorst was een van de doelpuntenmakers. Het was zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. Een mooi moment dus voor Wout Weghorst. Ja, nou ja, goed. Toevallig gisteren op de training nog en... Gebeurde daar hetzelfde op de training? Ja, inderdaad. Ik maak gewoon deze loopacties, zeg maar. In zijn rug maak ik hem gewoon altijd weg. Of dat links is of dat rechts is. En dat zei ik tegen hem. En goed, uiteindelijk, ja, dat is iets wat ook moet groeien bij elkaar. En daar praat je over. En ik liet hem gisteren nog wat beelden zien van Schotland. Dat ik inderdaad die loopactie maakte. En ja, nu was het een perfecte bal. Perfecte snelheid. En daarvoor sta ik er uiteindelijk om die bal af te maken. En dat kan ik ook. Wat gebeurt er dan daarna? Sorry? Wat gebeurt er dan daarna met je? Als je gescoord hebt? Ja, goed, dat is... Ja. Dat is puur ontlading, dat is blijdschap. Dat is mijn eerste doelpunt natuurlijk. Want iedereen wist hoe graag jij dit wilde. Dat oranje shirt aan. En dat doelpunt willen maken. En dan komt dat moment. Ja, nee, goed, dat is gewoon mooi. Dat zijn mooie momenten. Dat is voor mij als voetballer is dat mooi. Maar met name ook uiteindelijk omdat het gewoon in deze wedstrijd ook gewoon een belangrijke goal is. En uiteindelijk wat ik zeg, het voornaamste waar het om gaat is niet om mij. Of niet omdat ik mijn eerste doelpunt maak. Omdat wij met een goed gevoel richting het EK gaan. En volgens mij hebben we dat nu allemaal gedaan. Natuurlijk, dat begrijp ik. Dat is het groepsgevoel. Maar toch... Nog één vraag over jou persoonlijk. Wat het gebeurt hier in Enschede? Je woont hier vlakbij. Het is geen toeval, hè? Mooier kan niet, toch? Toeval bestaat niet. Dus, nee, tuurlijk. Weet je, dit is, ja, stadion waar ik als kleine jongen kwam. Familie op de tribune? Familie op de tribune, kleine op de tribune. Fans, Holland fans. Weet je, soms sta je op en dan heb je een gevoel dat het een speciale dag wordt. Had je dat vanmorgen? En dat is makkelijk zeggen nu, maar ik had het en ik wist het. Wout Weghorst in gesprek met Jeroen Stekelenburg. 5-3-2, 3-5-2, 4-3-3 worden de laatste week eigenlijk niets anders als het over Oranje gaat. En zo gaat het vaak als er een toernooi aankomt, ook onder Louis van Gaal. Voor en tijdens het WK 2014 ging het toen vooral ook over systemen. Kees Jansma, perschef van toen en natuurlijk nog altijd voetbalvolger. Herinner jij je dat nog? Jazeker, als de dag van toen. De eeuwige discussie tussen een verantwoordelijke coach die weet hoe zijn spelers kunnen voetballen en journalisten die op snel winstbejag uit zijn. Dat is een eeuwige discussie. Dat zijn elkaar natuurlijke vijanden. En vandaar dat ik die strijd tussen de coach en de pers heel goed weet, me goed kan herinneren. En dat komt nu weer een beetje terug deze dagen. En zorgt dat voor onrust in een spelersgroep? Nauwelijks. Misschien enige irritatie omdat de pers, generaliserend, weer negatief is. Maar het merendeel van de spelers is natuurlijk ook in het buitenland wat gewend en haalt zijn schouders op en gaat over tot de orde van de dag. Ik hoorde vandaag wel Wijnaldum, de aanvoerder van vandaag, heel realistisch zeggen, jongens, tegen de spelers, jongens, de pers was kritisch, maar daar was ook al een aanleiding toe naar de wedstrijd tegen Schotland. Dus dat hebben we destijds verdiend, die kritiek. En laten ze er maar gewoon beter gaan. Dat is de beste houding. Ja, zegt de pers is voor 4-3-3. Leg nou eens niet uit. Alle pers, hoor. Niet alle pers, hoor. Ben jij nog met de pers of niet? Ik ben nog zeker bij de pers. En dat is jouw huiswerk moeten doen. Ja. Ik zit je te pesten, man. Ja, dat weet ik. Ik hoor je glimlach. En wat vind jij? Ik ben opgevoed de laatste jaren met Van Gaal. Dat begon natuurlijk, zoals je zei, in 2014. Ik vind 5-3-2 een uitstekend systeem. Je kunt er meer mee. Je hebt die mensen in het centrum van de verdediging. Je kunt je twee backs makkelijk laten aanvallen. Je hebt wat meer zekerheid als de tegenpartij gaat aanvallen. En het heeft het Nederlands elftal nodig, omdat we niet zoveel grote kwaliteitsvolle spelers hebben. Dus je moet je een beetje aanpassen. En 5-3-2 biedt tactisch veel mogelijkheden. Ja. Je kan ook snel omschakelen naar een ander systeem, naar 3-4-3. Dus ik ben voor 5-3-2. Het heeft alleen altijd te maken met de beschikbare spelers. Dat zei ik al, zoveel bijzondere spelers hebben we ook weer niet deze dagen. Dus dat verwachtingspatroon vind ik een beetje overdreven, zoals altijd. Nou, zeg maar, nou, met zo'n Europees kampioenschap krijg je een heleboel kijkers erbij die eigenlijk geen bal misschien snappen van dat wij het maar over die systemen hebben. Leg dat nou eens uit. Is het hetzelfde als de ruit en met de punt naar voren spelen of naar achteren? Ach. Heb je even zo'n Leo Beenhakker gezet? Nou nee, weet je, het gaat om 11 spelers en de tegenpartij heeft er ook 11. En je moet proberen zo simpel mogelijk wordt veld staan, begrijpelijk voor je eigen spelers. En nogmaals, als je 5 spelers achterin hebt, is het voor de tegenpartij een stuk lastiger om er doorheen te komen. Normaal gesproken. Want de tegenpartij van vanavond kreeg nog behoorlijk wat kansen in de beginfase. Maar 5 spelers achterin geeft een zekere rust. En van daaruit ga je voetballen. Nou, zo moeilijk is dat niet. Het is geen hogere wiskunde. Nee. En met 4-3-3 speel je wat meer aanvallend op papier. Maar dat hoeft niet, want met, nou, lijk ik wel een coach. Ja, maar met leg eens uit, hoor. Kun je, nou, met 5-3-2 kun je je backs, zoals het heet, hoog laten spelen. Dat is een moderne term tegenwoordig. Die kunnen wat meer aanvallen. Ja. En die kunnen dus, het geeft wat meer zekerheid, normaal gesproken. En 4-3-3 is wat avontuurlijker. Nou, je de vleugels bezet. En dat is wat meer Holland, zeggen ze. Nou ja, in 2014 haalde Van Gaal de bronzen medaille met zijn spelers. En dat was toen ook erg Hollands, hoor. Want na enige tijd, tijdens het toernooi, heeft heel Nederland dat systeem omarmd. En zo gaat dat. Ja, heb jij er een beetje fiducie in, Kees? Ik vind niet dat wij zulke geweldige spelers hebben. Een paar. Maar dat hebben andere landen ook. We zagen het altijd in onszelf in een soort kansrijke positie te manoeuvreren voor een toernooi. Alsof ze in het buitenland niet meedoen. En als het dan tegenvalt, gaan we het elftal met de grond gelijk maken. Nee, we hebben een groep. Het Nederlands elftal is een groep spelers die heel hard wil werken. Weghorst voorop, hè. Dat is een beetje een symbool voor het nieuwe harde werken. Nou, daar moet het een beetje mee zitten. Dan moet Frenkie de Jong op goed zijn vel zitten. Dan moet het achterin, waar Van Dijk is weggevallen, goed zitten. Dan moet Daley Blind fit zijn, wat nu nog niet het geval is. Daar zijn we van afhankelijk. Mm-hmm. En daarom vind ik al die oefenwedstrijden zijn hartstikke leuk. Daar kan je veel van opsteken, vooral de coach. Maar het gaat, dat heb ik ervaren, maar om één ding. Dat is de eerste wedstrijd binnen. En als je de eerste wedstrijd wint, slaat de stemming in het land om. Maar vooral de stemming in je eigen groep slaat om. En dan kun je opeens veel meer. Dus hoe je ook speelt, welk systeem je ook speelt, als je desnoods hoogst onverdiend met 1-0 wint van Oekraïne, met een muscle goal, gaat het allemaal goed. Wat is jouw favoriete voorhoede tot slot? Mijn favoriete voorhoede is Depay en Malen, die de tweede helft speelden. Maar dat gaat de coach niet doen. De coach gaat vasthouden aan Depay en Weghorst na deze twee oefenwedstrijden. Waarom? Omdat die het in zijn ogen goed gedaan hebben. Schotland was een slechte wedstrijd. Maar ook vandaag was het af en toe niet goed. Maar hij heeft de afloop nadrukkelijk gezegd van, joh, Weghorst heeft zijn goal gemaakt. Die werkt hard, die kan de bal vasthouden. Die is goed voor het team, heeft een enorme inzet. Ik denk dat hij vasthoudt aan Depay en Weghorst zondag in de Arena tegen Oekraïne. Dankjewel, Kees Jansma, voetbalanalist. Oh. Zo goed? Ja. Ja, prima, je doet het goed hoor. Ja, dankjewel. Goed dat je me ooit hebt aangenomen. Dag. Ja, ja, ja. Ja. Een jaar geleden. Dag. Ja. Nou, niet zo lang. Goed. Hoi, hoi. Zeg, we gaan naar de Formule 1, want lange tijd leek er weinig aan de hand voor Max Verstappen. Hij lag soeverein op kop in de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar in de slotfase van de race veranderde ineens alles. Ja, dat is een enorme klap op het rechte stuk en dat is echt slecht nieuws hoor, want we hebben het bij Stroll gezien, het gebeurt nu Max Verstappen. Die klapt er vol gas af. Hier gaan 25 punten het putje in. Natuurlijk baal ik als een stekker wat er vandaag is gebeurd. Het was eigenlijk een hele makkelijke wedstrijd. Is soms heel klote. Vijf rode lichten, ze zijn nu uit. En Hamilton gierend van start. Perez gooit de deur dicht. Oh. Naast elkaar. En Hamilton pakt hem hoor. Oh, hij gaat rechtdoor. Weg is Hamilton. Weg is Hamilton. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Verstappen exit, Hamilton exit. En een podium dat bestaat uit Sergio Perez en Sebastian Vettel en Pierre Gasly. Ik ga napraten met autocoureur Jeroen Blekemolen. Goedenavond. Nou, wat een ontknoping. Wat is jouw reactie? Ja, dit is natuurlijk enorm balen, want hier lag echt een kans om flink uit te lopen in het kampioenschap. Natuurlijk geluk bij een ongeluk dat Hamilton die fout maakt, maar ja, uiteindelijk, Max, hij zei het zelf, het was een makkelijke race. Hij was ontzettend goed bezig, deed niks fout en had eigenlijk gewoon die race moeten winnen. Goed, even die klapband van Verstappen met de kennis van u en de tijd die er inmiddels gewonnen is. Want het overkwam ongeveer in dezelfde ronde ook Stroll. Het waren Pirelli's, de banden waar ze op stonden. Wat is er in jouw ogen gebeurd? Ja, dit mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Die banden moeten gewoon heel blijven, zeker met de snelheden waarmee ze rijden. En zeker op dat circuit met dat lange rechte stuk. Pirelli die geeft zelf aan dat dit een stukje debris was. Een beetje vuil op de baan als het ware, wat daar gewoon misschien lag. Eventueel nog van de crash van Stroll zelfs. Maar goed, die had hetzelfde probleem. Ongeveer in dezelfde ronde. Zelfde band. En ja, het is zelfde band, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het gewoon toch een constructiefout is. Zo'n band die krijgt enorm veel te verduren. Met heel veel downforce, neerwaartse druk van zijn auto en die hoge snelheden. En dan gaan ze stuk. Mag natuurlijk niet, maar dat zie je veel in de autosport. En daar moet echt aan gewerkt worden door de bandenleverancier. Want dit mag gewoon echt niet gebeuren. En dan ook het feit dat die auto wordt afgevoerd van Stroll. En dan heel gauw zo'n kap eromheen, hè? Zo'n doek om kennelijk misschien iets te verbergen. Dat werkt ook niet mee dan. Nee, ze willen natuurlijk goed gaan onderzoeken dan hoe zijn band eruit ziet en dat er niemand anders laten zien. Maar Verstappen zei al heel mooi eigenlijk direct na de race of na zijn crash. Ik weet al het antwoord van Pirelli en dat is dat er gewoon vuil op de baan lag. En dat was voordat Pirelli dat uiteindelijk zelf ook zei. Dus dat zijn wel mooie reacties en dan zie je gewoon hoe voorspelbaar dat is. Het is een band die voor iedereen gelijk is. Iedereen moet ze gebruiken. Iedereen rijdt op dezelfde banden. En dan moet dat ook gewoon goed zijn. Dan moet dat gewoon veilig zijn. Ja, die reactie van Stroll viel ook wel op. Sorry, heel kort was die reactie van Stroll even in beeld. In ik weet het eigenlijk niet, dat moeten we nog uitzoeken. Zijn ze dan zo geïnstrueerd dat ze dat goede antwoord dan geven namens de bandenfabrikant? Ja, zeker. Ze willen natuurlijk niet iets verkeerd zeggen. Mogen ze niet, krijgen ze soms problemen mee. Maar ja, Max Verstappen is natuurlijk gewoon Max Verstappen. En die zegt wat hij denkt. En dat maakt hem alleen maar mooi. En die gaat er gewoon vol in. En terecht, want het mag gewoon echt niet gebeuren. Kan het ook nog aan Verstappen gelegen hebben? Want op dat moment hij lag soeverein op kop. Het ging makkelijk. Waarom zou je dan nog vechten om die snelste ronde samen met Hamilton? Was het dan toch iets te veel op de scherpste van de snede? Nee, dat geloof ik zeker niet. Die band moet gewoon bij wijze van spreken dubbele afstand kunnen afleggen. Dus wat dat betreft heeft hij echt niks verkeerds gedaan. Hij had vorig jaar op Imola ook al een keer een lekke band. En dan krijg je meteen verhalen van ja, misschien rijdt hij te wild of vraagt hij te veel van die banden. Maar die banden moeten daar gewoon voor gemaakt zijn. En uiteindelijk zijn ze gewoon altijd binnen de marges qua bandenspanning en hoe die auto afgesteld staat. Ja. Want ook dat krijgen ze vaak nog mee van Pirelli, van de bandenleverancier. Ja. Zeg, wat een apotheose. Toch nog een herstart met nog twee rondes te gaan, waarbij waarschijnlijk maar één ronde keihard. Wat gebeurde er met Hamilton? Ja, voor de kijker natuurlijk geweldig dat er gewoon een nieuwe start komt. En de megakant voor Hamilton. Ja, die maakt een hele grote fout eigenlijk. Hij had een knopje in zijn auto zitten waarmee hij eigenlijk zijn voorremmen kan opwarmen en zijn voorbanden. En dat gebruiken ze alleen maar voor een race of in een opwarmronde. En dat knopje heeft hij per ongeluk aan laten staan, waarmee er veel te veel remdruk op de voorband zat. En hij trapt zijn pedaal in en het wiel blokkeert. Dus hij schiet rechtdoor. De bocht halen was geen optie, want je hebt hier geen uitloop. Het is een stratencircuit, dus dan was hij vol de muur ingegaan. Dus hij koos ervoor om rechtdoor te rijden. En toen lag hij natuurlijk in één keer achteraan. Dus echt geluk bij een ongeluk na de klapper van Max. Ja, zeg, als vrouw denk je van hij heeft de tom-tom niet aan. Hij gaat gewoon rechtdoor. Ja, ze zag er wel een beetje uit. En dan zeker in een stad als je zo'n stratencircuit hebt. Maar ja, het was echt een heel knullig foutje eigenlijk, door gewoon simpel een knopje in te drukken die je niet in moest drukken. En met een natuurlijk hele grote gevolgen op een circuit als dit. Dus wat dat betreft echt een mazzeltje voor het wereldkampioenschap. Waar duidde die rook op? Want hij stond ongeveer in de fik, die auto, vlak voor die tweede start. Van Hamilton. Ja, dat was dus eigenlijk ook dat knopje wat hij dan heeft ingedrukt. Daardoor komt er heel veel temperatuur. Ze zet eigenlijk de rembalans, meer remdruk aan de voorkant met dat knopje. En als je dan die rem intrapt, dan remt hij dus gewoon wat harder aan de voorkant. En daarmee had hij ook heel veel temperatuur gecreëerd in die voorremmen. En dan wordt het zo heet dat het gewoon gaat roken. Als je rijdt, dan krijgt hij koeling. Maar als je dan stilstaat voor zo'n start, dan begint het vaak te roken. En dat gaf ook al aan hoeveel remdruk die dus werkelijk had aan die voorkant. Hoe kan zo'n ervaren coureur tot slot, Jeroen, zo'n fout maken? Ja, je ziet het natuurlijk wel vaker. Grote kampioenen maken ook af en toe fouten. En het is ook natuurlijk te druk. Je denkt ineens van, ik moet het nu wel gaan doen. Max is weg, hier is mijn kans. En dan laat je hem liggen. Maar dit soort dingen hebben grote gevolgen. Dit kan echt uiteindelijk het verschil maken tussen wel of niet de wereldkampioen worden. Eerst dacht ik al zo over die lekke band van Max. Maar nu denk je eigenlijk hetzelfde als het foutje van Hamilton. Voor al die kijkers die afgehaakt waren toen Max natuurlijk de muur in ging in Nederland dan. Dus hebben we ze toch even bijgepraat, Jeroen Blekemolen. Dank je wel voor nu. We gaan naar Peter van Egmond. Want op het circuit van Baku was ook fotograaf Peter van Egmond. Het was zijn 500ste Grand Prix. Peter, wat een mijlpaal. Een felicitatie waard, toch? Zo voelt het wel. Ja. Dus ondanks het uitvallen van Max voel ik me nog steeds wel happy. Ja. Zeg, waar stond jij toen dat misging met Stroll en met Max? In ieder geval niet op het rechte end. Want het rechte end is eigenlijk buiten de start om. Zeker op die plek niet echt interessant. En trouwens ook heel moeilijk fotograferen. Het hele circuit Baku is vrij lastig. Het is net één grote tijgerkooi. En er zitten wel gaten in de hekken. Maar daar kom je gewoon heel moeilijk doorheen met je lens. Dus ik stond niet op de plek. Ik stond wel bij de herstart. En ik heb gelukkig nog beeld van Max kunnen maken dat hij teleurgesteld wegloopt. Ja. Dus, waar focus je dan op? Want het is natuurlijk enorm stressen. Het gaat mis. En wat is dan het eerste wat je denkt? Ik moet Max hebben? Of waar kies je voor? In dit geval wel Max. Maar het moet natuurlijk allemaal wel kunnen. Ik bedoel, als je niet in de buurt staat, dan is het gewoon een einde verhaal. Maar in dit geval had ik geluk dat ik, net zoals veel collega's, al richting start-finish ben gegaan. Omdat de race gewoon op zijn eind liep. En je wil gewoon Max op het podium fotograferen. Dat ging helaas niet door. Nee. Dus wat dat betreft had ik je maakt een bepaalde planning. En in die planning, volgens planning, zou ik wel in de buurt van het rechte eind zijn. Rond het eind van de race, alleen nog niet op het moment dat Max die klapband had. Niet in de 32e ronde. Ja, je moet er soms ook een fotografen geluk hebben natuurlijk. Maar op je 500ste had dat niet meer staan, hè? Baal je ervan? Eigenlijk heeft Jeroen het hele verhaal al verteld. Ik had enorm de pers erin. Maar op het moment dat Hamilton met blokkerende wielen rechtdoor ging. ja, toen werd de pijn eigenlijk wel een wat draaglijker. Want Max staat ja, gelukkig dus nu nog steeds net iets voor in het kampioenschap. En wat voor het team heel belangrijk is, is de constructeurstitel. En daar zijn ze wel in uitgelopen ten opzichte van Mercedes. Dus dat neem ik dan maar als finale troost. Wat was je eerste foto? Want als je dan dit was je 500ste Grand Prix. Wat was je eerste Grand Prix? Mijn allereerste Grand Prix was 1985, de laatste Grand Prix van Nederland. Zandvoort thuis. Ja. Uiteraard. Wat was je foto daar? De foto? Lauda en Prost die voor de overwinning gingen. En een echt Zandvoort plaatje, duin in de achtergrond. En voor die tijd deed ik werkte voor autofietsen toen. En ik deed voornamelijk nationale races en wat rallies. En dit was de eerste Grand Prix. En ik had gelijk de openingsfoto over twee pagina's in zwart-wit toen nog. Wauw. Stond je in de Tarzanbocht? Of de panoramabocht? Nee, scheidvlak. Ik was de hulpfotograaf, dus ik werd gewoon ergens de prairie ingestuurd. Oh, ja. En de vaste fotografen die bleven dan, die deden het podium en de start en al dat soort dingen. Maar mooie foto vind ik het nog steeds. Hartstikke, nou mooi. Zeg, je verheug je ook op de Grand Prix in Zandvoort die nu aanstaan is in september? Ja, zeker weten. Waar ga je staan? Nog geen idee. Ik beslis eigenlijk dat soort dingen sowieso vaak heel laat. Ik ga heel vaak op mijn gevoel af. En het is natuurlijk wat ik net al zei, je gaat plannen. En je kan, ik ben iemand die zich veel verplaatst. Dus als ik zoek een plek uit waar wel die mogelijkheid is, zeg maar, dat ik verschillende punten kan doen. Ja. En de startfoto, ja, misschien maak. Ik denk geen eens dat ik de startfoto ga maken op Zandvoort. Tenminste niet op de geëikte plek op het rechte eind. Leuk. Goed, dat gaan we dan ook weer zien tegen die tijd. Peter van Egmond, waar kunnen we morgen je foto's zien? Op de Verstappen website zijn ze te zien. En ja, in het Formule 1-blad, maar dat is niet morgen. En ik werk ook voor Red Bull. Dus ik zie heel vaak mijn foto's geen eens terug in het gezicht. Oké, okay. Dankjewel. En nogmaals felicitaties met deze mijlpaal. We gaan van de ene mijlpaal naar de andere. Want de aanval was gepland. En of het lukt, dat is natuurlijk van heel veel factoren afhankelijk. Sivan Hassan wilde op de Fanny Blankers Koen Games het wereldrecord op de 10 kilometer aanvallen. Het werd meer dan een aanval. Het was shock and awe. Het werd een verpulvering van het record. Nu gaan we kijken naar Sivan Hassan. 29.01. En dan komt ze nu richting de finish. En is er een geweldig nieuw wereldrecord. 29.06. 84, ongelooflijk, meer dan 11 seconden, bijna 11 seconden van de wereldrecord is er afgegaan. Wat geweldig knap van Sivan Hassan. 11 seconden van het wereldrecord af en dat deed ze niet helemaal in eentje. Ja, natuurlijk wel, ze heeft hem helemaal gelopen die 10 kilometer, maar mede dankzij ook Diane van S. Want zij fungeerde als haas van Hassan vanmiddag. Diane, goedenavond. Hi, goedenavond. Mag ik jou dan ook feliciteren? Ik denk het wel, ja. Ja, toch? Ik heb wel een kleine bijdrage geleverd, denk ik. Dus ja, bedankt. Hoe gaat dat? Hoe word je haas van Hassan? Ze waren eigenlijk op zoek naar iemand die voor de eerste paar rondjes het tempo kon maken. Nou is het voor Sivan moet het wel iemand zijn die zelf ook een aardige tijd kan lopen. Dus iemand die een groot deel mee kan lopen is toch wel moeilijk te vinden. Dus uiteindelijk heeft mij gekozen om de eerste 4 rondjes te hazen. De eerste 10 of de eerste 4? De eerste 4. Oké, de eerste 4 rondjes. En dan geef je vol gas? Of geef zij ook aan van dit is wat je moet lopen? Er liepen sowieso ook lampjes mee aan de binnenkant van de baan. Dus daarbij kon je zien wat precies het tempo was voor het wereldrecord, zeg maar. Waar Sivan op weg wil gaan. En mijn taak was eigenlijk om precies op die lampjes te gaan lopen. Om zo precies het tempo voor Sivan aan te geven. Dat was voor het eerst, hè? Bij de Fanny Blanke Koen Games, die lampjes. Dat zou ik eigenlijk niet durven zeggen. Misschien dat eerder ook al was, maar ja. Ja, in elk geval wel daar, maar ik ben een leek dan misschien. Maar ik had het nog nooit eerder gezien. Leg eens uit, want je ziet groene lampjes en blauwe lampjes. En die zijn aan de binnenkant van de baan gelegd, maar hoe werkt dat voor jou? Dus je hebt zeg maar een aantal lampjes aan de voorkant. Ja. En dan loop je dus net voor het recordtempo. En dan heb je de groene lampjes en dat is precies het tempo wat Sivan zou moeten lopen. En ik moest eigenlijk dus precies op dat tempo gaan lopen, zodat Sivan voor het record kon gaan. Maar Sivan loopt achter jou, zij loopt op de groene lampjes. Loop jij dan in blauw? Dus eigenlijk net achter de blauwe lampjes inderdaad. Heb je er allemaal tijd voor? Want je moet toch ook in je ritme proberen te komen. Is het juist een houvast? Probeer me er iets bij voor te stellen hoe het gaat. Natuurlijk heb ik al wel een beetje gevoel voor welk tempo ik moet lopen. Dus daar ga ik aan het begin wel op weg. En de lampjes geven eigenlijk bevestigingen dat je op dat moment op het goede tempo loopt. Tjo. Zeg, Hassan liep gemiddeld per kilometer 2 minuut en 54 seconden. Hoe hard is dat? Ja, dat is ongelooflijk hard. Zelfs op een 5 kilometer zou je daarmee al de world lead hebben op dit moment. Dus dat is echt bizar. En dat loopt zij dan 2 keer achter elkaar. Hoe gaat het dan op het moment dat zij dat record pakt? Waar ben jij dan? Ik was aan het begin op de baan nog aan het aanmoedigen, maar op een gegeven moment moest ik daar wel van af. Uiteindelijk was ik op de tribune gaan staan en haar daar gaan aanmoedigen. En toen kwam ze ook nog langs om een knuffel te geven na de race. Dus dat was wel heel gaaf. Ja, ben je dan haar vaste haast? Zijn jullie vriendinnen? Loop je samen? Want hoe werkt dat in de praktijk? Ik train verder niet met Sivan of zo, maar omdat ik vorige week een harde 5000 heb gelopen, denk ik dat ze mij hebben gevraagd om Sivan te hazen. Omdat ze weten dat ik nu goed in vorm ben. En dus ik heb Sivan van tevoren even gesproken over tempo. En ik ben daar goed over geïnformeerd wat zo'n plan was. Dus daarmee heb ik kunnen helpen. En nu ben je onderdeel van een historische race, hè? Ja, dat is echt bizar. Ik heb vorige week nog de race gekeken van Amas Ayana. Ja. Die eerste wereldrecord liep. Dat was voor mij wel echt de meest geweldige race ooit. Dus dat zie je van vandaag als zo dik de onderloop, dat is echt bizar. Ja, daar gaan dus nu 11 seconden vanaf. Wat zegt dat straks over Tokio? Er werd ook naar haar gevraagd, hè, op de televisie van Sivan, wil je weer een nieuw wereldrecord lopen op de Olympische Spelen? Wat weet je nog wat ze zei? Volgens mij zei ze dat ze daar gewoon voor de medaille wil gaan. Dat is ook heel begrijpelijk. Want misschien wil Sivan volgens mij ook nog gaan dubbelen. Dus dat ze ook de 1500 meter doet. En die combinatie is best wel heftig natuurlijk. Dus dan wil ze gewoon voor het goud gaan, denk ik. Ja. Zeg, geeft jou dit ook een boost voor jouw eigen Olympische Spelen? Ik denk wel. Het is sowieso heel inspirerend om een bijdrage te kunnen leveren voor Sivan. En dat is enorm inspirerend om met haar te kunnen lopen. Ja. Goh, nou, dat was een prachtige middag al met al. Zij heeft na de race trouwens een aandenken gekregen. Heb jij iets gekregen? Ik heb een soort houten medaille gekregen, maar die kregen wel alle deelnemers hoor. Maar sowieso alleen al de herinnering aan de race en dat Sivan nog langskomen om een knuffel te geven, dat is voor mij al echt genoeg om een goed aandenken te hebben. Zo is het. Diana van Nes. Geweldig gedaan. 4 rondes gehaast voor Sivan Hassan vanmiddag, die 11 seconden van het wereldrecord afhaalde. Dankjewel en succes. Ja, bedankt. Joep. Fijne avond. Dag. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know. Even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, and though my love is great, and though my love is true, I'm Like a Bird en Nelly Furtado. Het wielerpeloton is in voorbereiding op de Tour de France. En sommigen doen dat in de Ronde van Zwitserland. En anderen doen dat in het criterium Dauphiné. De laatste etappekoers eindigde vandaag. En Richie Porte won de Dauphiné en hij rijdt bij Ineos. Het zou zomaar kunnen dat we een voorproefje hebben gezien van wat ons in de Tour de France te wachten staat. Namelijk een duel tussen de superploegen van Ineos en Jumbo-Visma. Christian Nierman, ploegleider van Jumbo. Goedenavond. Goedenavond. Een van jullie rijders werd vandaag tweede. De jonge Vingegaard en Steven Kruiswijk op plek 15 in het algemeen klassement. Om te beginnen, hoe kijk jij terug op de afgelopen week? We zijn naar Dauphiné gaan vooral met het doel om de Tour voor te bereiden. Om daar nog sterker uit te komen. Mm-hmm. We hebben een paar mooie uitslagen gereden. Maar niet qua uitslagen hadden we graag natuurlijk nog wat meer gezien. Ik denk dat we richting de Tour gewoon tevreden kunnen moeten zijn. En dat we goed in de voorbereiding zitten. Zeker ook als je bedenkt dat we onze twee beste mannen gewoon niet aan de start hebben. Mm-hmm. Zeg, was het dus een voorproefje voor de Tour? Met andere woorden, jullie hebben nog niet alles laten zien. Er is nog veel werk aan de winkel, neem ik aan. Nou, wij hebben zeker niet alles laten zien. Als wij niet met Wout van Aert en Primoz Roglic aan de start staan. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor UAE bijvoorbeeld. Omdat ook Tadej Pogacar niet aan de start stond. Mm-hmm. Dus ik denk dat je het is een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. Maar ik denk dat je uit het klassement van de Dauphiné niet veel kunt opmaken hoe de Tour eruit gaat zien. Ja. Maar kijk, vorig jaar was Jumbo-Visma zowel in de voorbereiding als in de Tour ontzettend dominant. Dit jaar tot nu toe minder. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Nou, één reden is denk ik dat wij afgelopen jaar sterker dan andere ploegen door de coronaperiode zijn gekomen. Ja. En dat het op dit moment gewoon andere ploegen, en dan met name naar Ineos kijkende, dat die gewoon sterker voor de dag komen. Mm-hmm. En het tweede punt is die ik net heb benoemd. We hebben afgelopen jaar in de Tour de Laine, in de voorbereiding op de Tour, twee etappes en het klassement gewonnen met Primoz. En we hebben in de Dauphiné een etappe gewonnen met Primoz en een etappe gewonnen met Wout. En uiteraard ook een etappe gewonnen met Sepp Kuss. Maar ik denk als we Primoz en Wout aan die Dauphiné-ploeg hadden toegevoegd, wat we heel bewust niet hebben gedaan, dan had het er heel erg anders uitgezien. Ja. En op de andere kant hebben wij gisteren afgelopen jaar een hele dominante Dauphiné gereden. Waar wel onze ene kopman, Steven Kruiswijk, helemaal is uitgevallen voor de Tour door een valpartij. En waar we Primoz Roglic bijna hebben verloren aan de valpartij. Dat was nog kantje boordje dat hij het dan ging halen richting Tour weer optimaal in vorm te zijn. En ook daarom kijk ik gewoon tevreden terug op de Dauphiné. Iedereen is in vorm, iedereen is in de stijgende lijn. Iedereen is gezond en dat is het allerbelangrijkste. Laten we eens even de jongens onder de loep nemen die er dus niet waren. Om te beginnen Wout van Aert. Vorige maand had hij een blinde darmoperatie. Wat heeft dat met zijn voorbereiding gedaan? Hoe staat hij ervoor? Ja, dat heeft zijn voorbereiding gewoon teruggeworpen uiteraard. Want hij aanvankelijk stond hij op de planning om de Dauphiné te rijden. Alleen dat kwam nu nog te vroeg. Alleen Wout is een zodanig talent dat ik er overtuigd van ben dat hij er in de Tour gewoon gaat staan. Alleen toen hebben we wel ervoor gekozen om hem niet om voor een langere hoogtestage te kiezen. En hem niet in competitie te sturen met een verkorte hoogtestage om zo de optimale voorbereiding te hebben. Ja. En Roglic, die dus zoals je al zei geen wedstrijden rijdt tot aan de Tour. Hoe bereidt hij zich voor? Ja, ook weer hoogte. We zaten voor de Tour samen op Sierra Nevada. En nu zitten we alweer in Kenia op hoogte met de Tourploeg. Dus Primoz heeft er al een week langer gezeten. En die bereidt zich gewoon middels training op de Tour voor. En wij weten gewoon dat hij gewoon vanuit training gewoon in absolute topvorm kan komen. En dat hij niet per se wedstrijden nodig heeft. Daarom dat we deze aanpak hebben gekozen. Ja, zeg, dan moeten we ook nog even naar een renner van Jumbo-Visma die vandaag zijn rentrée maakte, Tom Dumoulin. Je hebt hem weliswaar niet zien rijden, hij is in Zwitserland. Heb je hem nog gesproken? Nee, ik heb hem niet gesproken. Ik was hier met de Dauphiné bezig, maar ik heb alleen de uitslag gezien en even een appje gezien van mijn collega's die in Zwitserland waren. Dit zei hij kort na afloop over zijn dag. Spannend, maar wel goed. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Volgens mij was ik derde toen ik over de lijn kwam. Er moesten nog een paar goede komen. Dus ja, ik hoop dat ik in de top 10 kan eindigen. En dan heb ik wel, zeker qua resultaat, ook wel iets om op door te bouwen. En ook qua gevoel. Ja, het gevoel was goed. Maar zeker het tweede deel van de tijd kwam ik gewoon tekort. Toen merkte ik echt wel dat ik niet meer kon doortrekken, zeg maar. Ja, dat moet nog een beetje beter worden. Heb je erg uitgekeken naar deze dag? Ja, toch wel. Ja. Dus ja, dat is toch spannend. Ineens, een dikke maand geleden maakte ik de beslissing van ik wil het toch gaan proberen. En dan leef ik toch wel een beetje na zo'n eerste schooldag inderdaad toe. En dat was vandaag. En wel een fijne dag gehad op zich. Ja, dat zegt Tom Dumoulin. Vinden jullie dat ook? Hij is 16e uiteindelijk geworden. Ja, ik denk dat wij ook heel duidelijk hebben gezegd, of in ieder geval intern, dat we geen resultaatdoelen stellen met Tom nu in de Tour de Suisse. Hij komt nu terug na een lange periode zonder wedstrijden, waar hij daar weer tussenuit was. En hij moet zijn ritme terugvinden en koers gaat hij opdoen. En dat is het doel voor de Tour de Suisse. En een etappe-overwinning weet ik wat. Dat is denk ik op dit moment nog gewoon te hoog gegrepen. Ja. En dat was zeker ook niet het doel. Nee, helder. Ik dank je wel, Gisha Nierman, ploegleider bij Jumbo-Visma. Gaan we door naar hockey. Nederland-Duitsland is een klassieker in de sport. Een rivaliteit met bijzonder veel hoofdstukken. En daar is er vandaag weer eentje bijgekomen, hoor. Namelijk op het Europees kampioenschap hockey dus in Amstelveen. Verslaggever Jan Kees van der Kun, hij was erbij. Een hockeyfeest, dat was het vandaag in het Wagener Stadion. Niets minder dan dat. Alles klopte eraan vandaag. Van het weer tot aan het publiek dat er weer bij mocht zijn. En tot slot ook nog eens die overwinning op de Duitsers. Alleen bij dat laatste ging het dan toch nog mis. Maar hoe eigenlijk? Mink van der Weerde en Thierry Brinkman doen een poging om dat te analyseren. Waar zou ik beginnen? Even kijken wat er precies allemaal gebeurt. Had Nederland die winst toch bijna binnen tot dat gekke moment. De laatste vier minuten gebeuren ontiegelijk veel gekke dingen op rij. En die laatste twee minuten is het even chaos. Waarbij Blaak dus de bal wegschoot. Daar begon het allemaal mee nadat er al was gefloten. Daar kwam een groene kaart uit voort. Twee strafcorners tegen, een strafbal en vervolgens ook nog een doelpunt. Dat zet wel even de wedstrijd op zijn kop. Dat was heel zuur dat we uiteindelijk nog twee goals tegen krijgen. De Duitsers vieren een bescheiden feestje. Want zij stonden op een 2-0 achterstand. Twee minuten voor tijd en nu staat het gewoon 2-2. Nog eens keer. Vrij bitter dit. Ja, iedereen heeft kunnen zien wat is gebeurd. Ik denk het is te lang om nu allemaal op te sommen. Maar... Nou, ik kan het in twee dingen samenvatten. En dat heb je vaker bij Duitsers. Een schwalbe en die slotfase. Ja, ik moet zeggen, dat doen ze natuurlijk weer goed. Ja, nou ja, dat hebben ze goed gedaan dan. De traditie in ere houden. Ja, nee, ik ga elkaar niet gooien op een schwalbe en een dus zeker niet. Maar goed, ja, dit was natuurlijk wel totaal onnodig. Daar kunnen we denk ik met z'n allen heel eerlijk over zijn. Je zoekt het bij jezelf vooral, hè? Ja. Volgens Brinkman moet Oranje toch vooral lessen trekken uit de manier waarop het deze wedstrijd uit handen heeft gegeven. Het gekke is dat zijn vader, Jacques Brinkman, normaal gesproken heel kritisch, een stuk milder oordeelt. Ja, ik denk dat dit, je kan zeggen, je moet ervan leren, maar volgens mij gebeurt dit nooit meer. Is dat zo? Jij hebt vaak tegen de Duitsers gespeeld. Dan maak je toch vaker gekke dingen mee? Dat maak je wel mee. Dat je pas, ze zitten pas als ze in de bus zijn, de term, dan pas heb je gewonnen van die Duitsers. Nou, dat was weer een schoolvoorbeeld vandaag. Dus bizarre ontknoping. Ja, bizar, maar gelukkig nu, zou je kunnen zeggen. Ja, dat sowieso. Als je het in dat perspectief zet, dan liever nu dan in de laatste wedstrijd van de zomer. Blijf gewoon zuur. Dat is gewoon irritant. Van der Weerde heeft hoorbaar de meeste moeite nog om dit gelijkspel te verwerken. Daarbij speelt vast ook mee dat hij in de Duitse competitie speelt en dus veel tegenstanders heel goed kent. Ja, natuurlijk. Die wil je eigenlijk als die stiekem wel extra graag winnen als je bij die jongen speelt. Maar van de andere kant, ja... Daarvoor, voordat ik in Duitsland speelde, wilde ik deze ook wel heel graag winnen. Dus zoveel verschil maakt dat ook wel niet. Zo is het maar net. Nederland-Duitsland is en blijft altijd bijzonder. En wat dat betreft stelde ook deze editie niet teleur. ja, genoten sowieso eindelijk ook weer gewoon een Interland kijken. Hè? Als vader, als supporter, als toeschouwer is het gewoon genieten tussen de Oranje. Het wordt ook steeds drukker. Dus het was gewoon mooi, lekker weer. En ja, van sport genieten wil je toch ook live. Natuurlijk voor tv kijk je ook. Maar dit is toch net iets meer en veel leuker met zo'n mooie ambiance. Het was wel echt een echte Nederland-Duitsland, hè, wat dat betreft. Ja, dat was toch wel mooi uiteindelijk. Hè? Ja, je staat weer met een lach. Ja, natuurlijk. Nee, uiteindelijk kan ik er wel... Ja, omdat het is een dubbel gevoel, maar uiteindelijk, we hebben gewoon echt goed gespeeld. We staan gewoon 2-0 voor tegen Duitsland. We krijgen weer tot aan 4 minuten voor het einde geen goals tegen. En dan is het natuurlijk onwijs dom dat we er in de laatste 4 minuten op deze manier 2 tegen krijgen. Maar ik denk dat we over het overgrote deel natuurlijk heel tevreden mogen zijn. En we gaan inderdaad dingen leren hiervan. En dan nemen we dat weer mee. En dat kan weer in onze rugzak richting Tokio. Verslag van Jan Kees van der Kun. Goed, op Roland Garros was het de dag van de exit van 2 grote sterren. Bij de vrouwen Serena Williams ligt eruit. En bij de mannen besloot Roger Federer zelf om niet verder te gaan. Edwin Beek, jij volgt het toernooi voor ons. Eerst maar eens even Williams. Zij verloor van de Russin Rybakina. Verrassend. Nou, eigenlijk niet. Als je kijkt wat Serena de laatste jaren op gravel heeft laten zien, dan is dat niet verrassend. En het is trouwens een Kazachstaanse, deze Rybakina. Wel geboren Russin, inderdaad. Maar zo'n meisje, 21 jaar, speelde heel fris. Speelde gedecideerd, vond ik zelfs. En Serena, ja, als je die naar het net lokt en dat heel vaak doet, dan wordt ze stuk gespeeld, als het ware. En ze had het geduld vandaag niet om het op te brengen. Dus ik vind het niet heel verrassend, maar Rybakina speelde gewoon heel erg goed. Ja. Hoe was ze eronder, Williams? Want ik bedoel, dat zijn natuurlijk powerhouses die slecht tegen een verlies kunnen. Zie je daar ook iets anders in gebeuren? Nu ze steeds vaker verslagen de baan afgaan? Ik vind het een beetje lastig af te lezen van haar. Je ziet er natuurlijk wel vaker tijdens zo'n wedstrijd, hè, verschillende gezichten tonen. Ook vandaag. Bijna half dat je denkt van, gaat ze opgeven? Hoe zit het? En dan komt ze weer met de mooiste slagen. Ik denk dat ze hier ook niet heel veel illusies had gemaakt in Parijs, eerlijk gezegd. Maar ja, over 3 weken begint Wimbledon. En daar is ze dan toch echt wel weer een kanshebber. Ook al is ze 39 jaar oud. Dus ik denk dat ze hier niet heel erg rouwig om zal zijn. Natuurlijk had ze willen winnen van deze 21-jarige Kazachstaanse. Ja, het is natuurlijk waanzinnig knap, blijft het. De persconferentie in de afloop? Ja, nou, Williams, Rybakina was alleen maar vol lof. En Serena Williams was eigenlijk alleen maar een soort van... dat meisje was te goed vandaag. Ik kan hier niet zoveel mee, niet zoveel aan doen vandaag. Ik heb mijn kans niet gepakt. Het was een beetje obligaat. Ja. Maar ze stond de pers te woord. Ja, we kijken ook een beetje terug. Het is natuurlijk nu een week aan de gang. We zijn zo'n beetje halverwege. Mm-hmm. Het afzeggen van Osaka, uit het toernooi gestapt vanwege al die commotie, dat ze dus niet aan persconferenties mee wilde werken. Is het sentiment gekeerd? Het is inderdaad wel wat gekeerd. Ook Serena Williams gaf haar een soort van steun natuurlijk. Had wel gezegd van, ja, ik weet wat ze doormaakt, Osaka. Ik werd er sterker van. Het was aan de ene kant zeg maar wel haar een soort van backup geven. Maar ook van, ja, je kan er sterker van worden. Hè. Je moet je ervoor leren afsluiten. Maar de toppers in de wereld hebben allemaal toch wel haar steun gegeven. Ja, jongens, er is heel veel druk. Er is heel veel pers altijd maar. En de vragen... Kijk, we gaan er altijd vanuit dat bij een verliespartij negatieve vragen worden gesteld. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk. Maar die moeten worden gesteld. Maar het is een beetje eromheen. Ze vinden het allemaal soms iets te veel, dat die pers er te veel opduikt. En bij Osaka is misschien ook wat meer over de randzaken... En niet over het tennis. Ja, ze is natuurlijk de best verdienende sportvrouw ter wereld. Ja, en dan moet je er ook al een beetje mee om kunnen gaan. Want in de sport heeft ze inmiddels wel steun gekregen. Ja. Zou iedere criticus ook niet gewoon de documentaire van Britney Spears moeten kijken? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, precies. Ja, dat wijze les is. Ja, is het ook. Goed, in haar kant van het schema. En hebben we het weer over Rybakina. Zit er nu nog een echte favoriet? Ja, dat is eigenlijk heel lastig te zeggen. Eigenlijk niet. Aan die kant van het schema. Er is 1 Spaans meisje, Paula Badosa. Die komt toch echt heel goed door. Die is met 1 missie hier naartoe gekomen van, ik pak partij voor partij. En ze zit nu in de kwartfinale. En die zie ik echt wel richting finale gaan. Anders is het Pavlyuchenkova, Sidoncek zijn echt onbekende namen. Tenminste onbekende namen voor de Grand Slam toernooien. Dat is zo apart in het vrouwentennis. Hè? Dat zo varieert. Nou, ook als je kijkt naar de laatste 15 Grand Slam toernooien. Er zijn er 11 verschillende winnaressen. En nou, die andere is dan Naomi Osaka, die er 3 van won. Dus het verschilt zoveel. Sofia Kenin is aan de andere kant van het schema nog 1 de hoogste geplaatste speelster die erin staat. De nummer 4 van de wereldranglijst. Won al een keer de Australian Open. Stond vorig jaar hier in de finale. Ja, die kan ook zomaar winnen natuurlijk. Ja. En de winnares van vorig jaar? Oh, absoluut. Die speelt fantastisch. Iga Swiatek gisteren zien spelen tegen Annette Kontaveit, de Estse. Nou, het was de eerste set. Het was smullen. Het was tennis van de bovenste plank, echt. En ook nog zo'n Grieks meisje als Sakkari. Een enorme powerhouse. Echt staat er bovenop. Heel fel. Mooi om te zien. Die kan ook zomaar winnen, hè? Ja. En die Corrie Kauf, zeg ik het goed? Ja, want die kwam ineens op uit het niets. En een beetje geluk dat haar tegenstander Brady opgaf. Maar goed, zij is wel heel goed bezig. Nu inmiddels 17 jaar, ze heeft ervaring op de Tour. Dus ze wordt ook steeds beter. En het is, als je terugkijkt in de geschiedenis, zijn er natuurlijk wel vaker 17-jarige Grand Slam kampioenen geweest. We kijken naar Martina Hingis, Arantxa Sanchez, Vicario. Dat zijn allemaal namen die al zo jong iets konden winnen. Ja. Becker? Boris Becker, zeker in de jaren 80, 90. En wie weet dat golf kan doen. Het zou fantastisch zijn. Osaka is nog jong, maar golf is een teenager. Ja, ongelooflijk, hè? Goed, laten we naar de mannen gaan. Roger Federer, hij trok zich terug. En waarom? Ja, Federer, gisteravond won hij laat. Eigenlijk in de nacht, 15:15, was zijn partij afgelopen tegen de Duitser Kupfer, die er in 4 sets uitsleepte. En toen liet hij op de persconferentie al weten dat hij misschien wel in zich zou terug gaan trekken, omdat zijn knie het niet houdt. 3 partijen achter elkaar winnen op gravel. Eigenlijk had hij dat niet verwacht. En hij zou het laten afhangen aan de ochtend vanmorgen toen hij opstond. Ja, het bleek dus dat het te zware belasting is om de 4e ronde te gaan spelen tegen de Italiaan Berrettini. En dat is ook een jongen die er wel van houdt om 4-5 uur op de baan te gaan staan. En ik denk dat Federer met het oog op Wimbledon, wat toch echt gras is zijn ding, dat hij dat uit voorzorg niet wil doen. In de tenniswereld is er ook al een beetje chagrijnig op gereageerd, hoor. Dat ook al mensen denken van winnen en dan toch niet opkomen dagen morgen. Ja. Ook al ben je de king. Het is een beetje, er hangt een klein beetje een geurtje aan. Dat is aan de ene kant. Is dat terecht? Denk ik wel. Want ik bedoel, je wint. Hè? Bedoel, je had ook kunnen denken van als ik me toch al niet helemaal lekker voel, dan laat die Duitser dan maar winnen. Maar je wint wel. En dan dezelfde persconferentie al een soort van voorschot nemen op de dag daarna. En dan inderdaad jezelf terugtrekken. Het is wel een dingetje in de tenniswereld. En die persconferentie hebben we hem niet meer gezien? Jawel, zeker. Hij heeft geen persconferentie meer gegeven natuurlijk na dit. Het is gewoon een verklaring geweest aan de organisatie. Een statement. Trek me terug. Het is toch altijd naar natuurlijk. Ja, absoluut. Hij is natuurlijk ook op leeftijd. Ja, maar één lijf, ja. Ja, absoluut. En hij heeft natuurlijk maar 6 partijen gespeeld sinds 2020. Hè. Dat is bedoel, hij heeft heel weinig under his belt, zoals in het Engels zeggen. En hij moet volgende week, dat klinkt ook alweer raar, of over 10 dagen in Halle spelen. Daar heeft hij zich aan gecommitteerd. Eerst toernooi op gras en dan Wimbledon natuurlijk. Dat is gewoon zijn grote doel. Daar, ja. Ja, absoluut. Ja. En eventueel de Spelen nog. Zeg, wordt er op dit moment nog gespeeld? Ja, er wordt nog gespeeld. Alexander Zverev, de nummer 6 van de wereld en ook outsider voor de titel, heeft een makkie, zo lijkt het, tegen Kei Nishikori. De Japanner die ook wel eens kan verrassen, maar die heeft al 2 5-setters achter de kiezen. Die is helemaal op. En Zverev lijkt er overheen te walsen in 3 sets. Goed. Dankjewel, Edwin Peek, voor je bijdrage. Shouldn't be surprised when you're kind, but it's nice when you treat me right. You help me get out of my mind every time, like you know when I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me, it's so easy when you're by my side. can tell how much you want me when we're skin on skin, my oh my. We don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself wasn't enough. And I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. My, my, my, yeah. Grounded, en dat was Joe Buck. Vanavond om 9 uur begon de voetbalfinale tussen Duitsland en Portugal. Jonge Oranje stranden dus in de halve finale tegen Duitsland, u weet het. En de Duitsers, jawel, zij zijn de nieuwe Europese kampioen onder 21, want zij versloegen Portugal met 1-0. En dan werden er vanavond nog vriendschappelijk duels voor het EK gespeeld. België, Kroatië 1-0 en Oostenrijk, binnenkort de tegenstander van Oranje tegen Slowakije, hield het op een gelijkspel 0-0. Dan nog een paar aantal Olympische berichten. Nog 47 dagen tot de Olympische Spelen in Tokio. Er zijn nog sporters en ploegen die zich kunnen kwalificeren. Dat is de 3-3 basketbalsters niet gelukt. Op het OKT in Hongarije werd in de halve finale met 14-11 verloren van Italië. En Nederland had het toernooi moeten winnen om naar de Spelen te mogen. En dan de Nederlandse handboogschutters zijn al zeker van tickets naar Japan. Dan lieten vandaag nog maar eens zien daar medaillekandidaten te zijn. Want op het onderdeel Recurve werden Steve Weilers, Chef van den Berg en Rick van der Ven Europees kampioen. Oekraïne werd met 5-3 verslagen. Dit was Langs de Lijn, het oog zo dadelijk met Mieke van der Wij. Fijne avond nog. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? NPO Radio 1.